bakay ko mo kaw ke naka lay wara nek ci mbir isa jamana mbun len dajale li yamin ci bis bo xal la rebo fi fi ben ci sa ko jam bis bo kaw ke ma yeen ci mbir na mu ñaan ñaaw ñaaw Allah lolou di soore ko ma kay lay don boba jamana bobu wo ko ñu wax kurs moy moy kersay ñoy ñi ci doon aduna ci bobu moy romay ak kersay ni wax ci sunu jamana na na risi ak ak amri non non non la joj kersay ak ak romay ñoo cëppoon aduna ci doole giri ñi moy ñu ñak ñoo xay amuñ sax ñu lek amuñ ñu wax amuñ sax ñu sol amna ci ay nit ñoo xamne ben melal lañu am bo xamne di bu ko sango julli jabar ak jabaram jabar jaday def yalla mo len doon mu julle da kay sango julli ba nopi ñew tok jox jalla dem dem sango ko julli ngir ñak yeen ci mine len ngoru kersa ga tursi dina ma sa ñew ci yeen yeen yi fi wa paris yeen ci li di yeen ma sa yeen fi romé ngoru rom rom ga yeb ngeen ko ma sey def ko foko nek ci santay baytul muqaddas sumu nek ak palestine ak lubnan liban ak syrie moy syria yoy yeb romé ñoko yeen kon mu len tole joy yeb ngeen ko ma sey def santay ko ma sey def bu ko waxe na joxe na dal di xaxataay ne yow ko lu xamaka ne do mu ne hay haa yalla dal di wacc laaya bi ne xul waxa yow muhammad ne len allahumma yow borom bi yow yalla malikal mutti aaji ngo mom ngor gi tuti yaay jox al mulka ngor man tashaa'u kula so ngor gi yalla ka mom ki bur rek ku yidif yalla ka yalla yalla ka jox ngor watan si ngoyani ko yani nocci al mulka ngo yaay nangu al mulka ngo sa ci kula so ku neex yaa dem dalay xol ci saasi ngor yalla ka mom watu isi yani teral man sa kula so jox ka lu bëgg am ci addu watu ni yani tara xale man sa kula so ci nocci ci tanga ci mom gëd ka nekkali sa loxo loxo loxo la kiri fa way katar ni lay lay tek al khairu yu yu way ci loxal yalla lolou nak man ñu ka dégg ndax man nga ne keur sangam legi dañ ca nationaliser mu ngi ci loxal loxal ngor gi ndax ngor senegal na loxo bo xare lay moy loxal ngor gi mu loxo bu akel lolou manam mo la taxaw nangaw ci loxal ngor taxul mu nekk ci rep loxo bu taxaw lolou manam non la taxaw katar la legi mu nekk mbir mi mu ngi ci loxal yalla mo mu ngi ci katanam innaka laka yow yalla qadir ya di aji atana ala kursi amul dara lu te yalla yalla man lepp tunu ya di dugal layla gudi fina ci bir beccuk gudi ya di dugal ci bir beccuk ba gudi gi dem beccuk mu leer do xam ko bu wa tunu ya di dugal nahara beccuk ci lay ci bir gudi beccuk mi dem ba yagal gudi ñew beccuk ba dem do xam ko mu neewal gudi ñew tok ji ya di jenn al hayatu aji dund ni lamay ci aji de ya fek aji de lu jenn ci aji dund niki nit ak picc ak to xamte dafa de ga genné ci ba lu am roox yaay genné aji de ga genné ci luy dund ak nen dafa de ga genné ci luy naw lolou dañu de ga genné ci luy dund to xujul may ita yaay genné aji de mi na xay ci aji dund niki toxal dafa de ga genné ci niki nen dafa de ga genné ci luy dund tar su ko yaani wursagal man tassa kula sok bi xal ci luddul calcul ci luddul wagn yaay wursagal ko kula sok ci jox ka ba wuday bu ñu xéne lool doon sori nak ngor gi ma ko wuté may téré ko man sok may fal ko ma sok may polé ko ma sok té loolu mu doon wax mu jëna am légui koku yépp joonal lépp ni momelu l'islam l'islam yi def réew yoy yépp baytul muqaddas la ya taxis bu mu japp mu al mu'minun way kam ya yalla al kafirin way wéd ya yalla aw ya ay xarit min dooni min doon mu'min bayyi fa way gam ñepp julli ñi buñu fakk jëm ci yéfari ay xarit bayyi julli ñi buñu wut xalaati yéfar bayyi xarit amo ci julli ñi benn xarit tan ci yéfari xarit tok ñom mu leen leen def lolu wa man yaf'al zalika ku jëf lolu mengo ci ak ñom falaysa minallahi fi shay'in amatu ci yalla dara falaysa minallahi fi shay'in ci dina yalla ñi day amatu fi dara illa an tattaqulu moy da gene watandiku minim ci ñom tuxatan ak watandiku ak fegu way da ngay ka fegu lumay fexé tax ngeen ñu ci xarit wuti wëru kay pour ba man am fexé ba lorange ba yam ci bañu ma gene lol yéfa dañu am doole lol nga dem maslan tel ñom xarit ak ñom pour bañ lorange ñu lor la nga mëna xaw defal sa diine looloy sama bu xaritooga kon xaritooga doon bakkar da nga dem santé mengonté ak mom ngir mëna sam sa diiné wala bu né kilifa nga dem mengonté ak kilifa ak yébar goga ngir bu baña baña lor sa njabot koku mom bakkar uté koku moy ilan tattakhu minhum tuqat wa yuhazzilukum mu ngi len di watandiku lo allah ya nafsa bakkum yalla ngi len di watandiku lo bopam watu len borom doore ji tolni yalla mu ngi wat ngi len di watandiku lo bopam watu ko wat wa ila la jemna ci yalla al mashru mujur xol waxal yow muhammad ne len in tukhfu ndem neba ngeen ma fi sudurikum li nek seeni xol ci mengonte ak yefali ak lenen lu meuna don aw tubuhu wala ngeen feeyal ke ngeen fessel ke ya'lamu khamnaka allah yalla neba ka fessel ke ñoy xamna lepp wa ya'lamu khamna ma fi samaa'i wa fi asmaani wa ma fi al-ardi wa ma fi as-suusi dara um fuk ci xamna yeb wallahu yalla qadru aj atalla ala man ba man la leen bugal ku mengon tek yefari yawma tajidu bes ba nga xamé da nga fek dana fek ku ñu seen bakkel bu ne ma amilat lamu jefon min khayrati aw yiw mu dara moy lu ñu teew ngir muy nekk lu teewal ca kanama bes nga bo xane lu way defon da nga fek mu teew ca kanamam wama amilat lamu jefon min suu ci ñaaw teef tawantu mu ne siiw mu ngeeju law anna baynaha donte digenteem ak jëfam jooju bo baynoom digenté boppam ama dal di biir baye def sore mu bëgg ñu sore dee muy diir bu sore te doon ko ma sore ndax ci kanam ci wekam lay nekk fu mu taxaw jëf ci nekk ci moom rek nga yaakaay ko wallahu yalla ra'ufun ñewan ak ñewante la bi lay bàcc jàmm yi am laaj yi mu ñu wàcce bi ñu waxee ne bu mu di teree jàmm xëram ñu ne ko ñun xëy yi ñuy jàmm defu na ko mooy yàlla dëgg-dëgg waaye mooy dox suñu diggante ak yàlla mooy tax nu am yàlla mu ne xul waxal ngeen ne leen in kuntum dem nekk ngeen fi booy sopp allah yàlla dem yàlla da ngeen kaa bëgg a dëgg fattan yoo ñu ne toppaleen may yonente man mi yonente bi yàlla yuhbibkum kon soppaleen allahu yàlla dem seen bi bëgg yàlla dëggu la man mi yàlla yónni toppaleen ma ngeen yàlla soppaleen wa yaxfir lakum mu jéggal leen suñu bëggum seeni bàkkaar wala ute yàlla xafur jéggala kon la ci kuma topp lakk la mu jiitaloon ci bàkkaar yàlla nekk ko baal rahimun aj yéram lay ci moom xoog ngeen leen ne leen ak yow moo toppaleen allah yàlla wa rasul ak yonente bi ci li mu leen digal ci tawxid fay tawal du moo yu nañ dem dëddan lu bàyyi la bàyyi topp fay na laaxa naka yàlla laa yuhibu di sopp mukk alkaafir ni yéefari wa yedde yàlla di leen bëgg inna laaxa naka yàlla istafa tànn na aadama yodd yàlla aadama yàlla ka tànn wa nuuxan tànn yont yàlla nuux wa aala ibrahim tànn na waakër ibrahim ibrahim ak waakëram wa aala imran yàlla tànn na aala imran ala alamin ci kaw bi dée bi yëpp mu def leen ay yonent def ci seen xet ak seen doom ay yonent toriyatan bi mu ñu di ay doom bandoa lenn ci ñoom min baali fikke ci doom yi lenn ñenn ci ñoom wallahu yàlla samiun aji dégg na lépp lu nit wax alamun aji xam ne lépp lu nit jëf fàttalikul ishaalam ba waxee imraatu imran jabari imran ja mooy ci safara ku sell ku ñu goreel ba du def dara loo xay dafay ko fitna ceet na muy lëggéeyal mu nekk li xaadimu yàlla ci bayti muxaddas fa taxabal yàlla nga nangul mi ni ci man innaka naka yow anta yow assalaamu yaa aji dëgg ñu ñaan al alim yaa di aji xam yéene ak ñu sa moom jabari imran fi ñuy wax ànna xanna la tudd xanna boobu mooy ndeyi mariam bu mu ëmbee doom ji dafa wax ne man sama ëmb bii misal naa bu juddoo dama koy jox rek sarax ko yàlla ca bëti mu xaalis mu nekk fa koo xay dafay nekk rek dafa nekk serviteur ci biir jàkk ji di la jëy liggéeyal yàlla rek ba kere muy dee loolu laa gisee sama ëmb bii wala ma waa daxataa duñ ko juree mu jur ko muy ku jigéen nag dafa defoon góor rek ndax góor mooy gën a mën a jaamu yàlla ndax jaamu da du am benn doggante ba mu juree ba mu ko juree mu def xeda bu góor xaalat moom xanna daal di wax ne di ngàntalu nag di laay yàlla di ko jox ngànt di ko baalu ne koy rabbi yaa rabbi sama borom indi na ko man day li ma ni si roon wa daan toa jur naa ko pour saa muy ku jigéen wala wax yàlla àllam moo gën a xam dima wa daana ci fekk yalla dafa soxna mu jur waye comme ni seron na bu jiddu moy ku jigen mo yalla day jur nako way jigen la ni seron na muy goor wala ci sak wala ci dakkaru te de goor kal bu salifu jigen ndax goor jamu de jamu yalla dara duko dox jigen nak lu bax bax ku de jamu yalla leg leg waxtu ñu wo xamne ngir dina ñew ci bop war ko mëna boole jamu yalla dogante jamu ko dogante way ni naka man nak samay taati dina ka maryam way ni naka man yuisu ha man kay muslim dika ci yow ma ngi wéru ci yow dila ñaan nga musal ko bo so reeta doom bu mu am mi ne seytane la jëj seytane yalla musal ko ci seytane yalla musal doomam ci seytane jigen na way bu mu jur yalla ka musal yalla musal ci seytane ci yow la wéru borom bi ne fa takhabbalaha nangul naka rabbu ha boromam ñaan bob ya khabbul hasan nangul ko rafet la ko borom nangul wan batran saxal ka nabatan ga ci hasan ko rafet mo bindé ko moy bu do ci ko jofet ni setan la djé alba tout ci hadis wa dafa wax né nang lay man kay musul ci setan la djé mune setan bu ñu dakk bi mune hadis yone ci wax né ma min mawludin yulad illa masahu setan kina yulad fa tastahil sarihan illa maryam witha witha cheikh ali sallu dañ amul ben ci djibi ci doomu adama lu moy bu djibi setan di nekkal laal ko setan laale motax moy ruxu bamou def mariama doom isa mu setan la def lan ndax ñaan yi xana ñaanon mu la ka yalla nangul ku jiddu rek setan la la baga yox ndax doom bu jiddo bu yoxo sax dañ wax ne dañ koy jox sax pour bamou yox ndax joy yoy doom yetti joy borom bi tabaaraku ta'ala dafa xere te ay ngeen yene doomu adam bu nek ak bayyi bu nek bu jiddo ak montar la bu yalla may cene do ba adam do montar la bu yalla may cene montar boko maye cene bu cene nga jexe mu taxaw do mu adam yef yalla maye no cene ben yon bu cene nga jexe mu taxaw moy mu de moy xol bi nga xamne moko melni fi ak ci daram yep ak yor ge lepp ndax xol bi buy dox da koy dem ci ndijor ak tamine non lay wax way du tepp ci kaw ak suuf xol tebe non du jëm kaw dem suuf day jël ak ñet ci wet non lay ga day def ni man la xol di doxé boko sétlo amna montar yo xé ni lañ dox ni lañ def nan la xol di def ni lay def lool nak bu doom jiddo fek joyo xol di dox té bu xol di doxalé mu dé bu joyé nak fa la xol bi day tam lay dox dootul arrêté nak ba kéré mu atam di yéxé moy may cié boko yalla bay cié motax bu doom jiddo ñi nga xay ñoy doñ nit ñi jigeen ñi xamna ni bu jiddo ci jor dañ koy door sax xet xet bamul yoy dañ koy xet bu ñu xol rek ko lay tepp ngay jiddo bu bu xol bi taxaw rek may tay bu dé li wax kristal jaak may tay xol bu taxaw la kristal jaak xol bu taxaw la nam do dag dag jek jek arrêté ci sa sé borom day dé dañ na ko dafa kitab jaak dara jek mo mu jek jek dé xol ba taxaw jek rek ni arrêté na yoon rek ko faray dal dé moy may cene gogou cene ko yalla da may cene cene xamul na fasal fasal cene ci cene bu demé cene cene gattal kon nak lolou mo waral ku nekk ci lu neexal yalla sey bo jëm ka baye rek na xam fasal cene yeb yalla yu def ci cene motax mune ba nga xamé né juré té mune ñun ni solo muy gor yalla ak muy jigen mune gor nak yam la jigen yalla né nak manangul xanna ba seytan du ko mëna dara du na mëna doom joom moy mariama dara isa seytan mëna lu ko dara wan bataan saxal ka na batan sa gaay ci borofet wakafalaha bay ko defé way téréwul lamu ni sédon da ka continuer ni sédon nak da nga jox yalla ni ko baytul mu xat jox ko zakaria zakaria nak am yalla tara geema na bobu mu jëbël ko zakaria wa kafala ya naka zakariya mo yar maryam kullama dakhala bepp bo xey dugna alayha ci maryam zakariya al mi'rab jam julli kay bu ngum julle wono ci mi'rab sa yi zakariya dugge ci mi'rab bi wajada mu fekkay nga fa maryam risal wosat fekk fa meñe xalamu ne ya maryam mo maryam ana laki hadha mo ko jele li ana laki hadha fan nga jele li xaram maryam ne moy xale bu jele mu daw ko tooti mariam naka fuwa ñu indi la ci yalla la joge yalla ma tan mu joge aljana mom fi ci pokus bu nekk ni jamm yalla ci jakk ñu fi jox sayu satay yu set ci ka fi mu nekk mu deggu ne ma tooti bu fekk fa jamanay jekko jamanay nawe ganja fa noor la fay tek meñet ni ñor noor la fay tek ci kanam jamanay ñom fekk fa meñet ni ñor nawe mu fekk fa ci xamul fan la joge ndax boku dalé won ni mer meñet ni mom amako ci rew mané ko ko jëlé yi mané ko ci yalla dé inna allah naka yalla yaxu ko moy wa sagal mané sa ko sok bi xari bi sa turul jor ci lu ni tam mo dina wañu sakariya war ni nekete yalla ko bëgg lu bax waxa yalla ñaan ki ñaanam bi mu ñaan nekete ku ñaan lu bax yalla defal lu bax loolu mo jangal sakariya mo lu doon yone ko naale ko fofu nak daha la dal ñane zakaria rabbahu boromam xalam dal di wax mum ne rabbi sa borom kabli mayma ma ngi la ñaan nga mayma min ndat nga fi yow suriyatan dom tayyibatan ju teju di yu ma ngi la ñaan nga mayma dom ju yu innaka naka yow sanu aji degg wote nga sanu du'a yaay aji degg ñaan yaay aji degg wote ba zakaria wo ñane ñaan ko banaati wo zakaria al malaikatu malaakam mo jibril jibril wo zakaria wote mo waxay aji taxaw lay sadi di jibril mira kemira ci di kay ci jakkaje nek an allah naka yalla yubashiruka mo ngi lay tegal yahya ci yahya dom ji waxe dina dom ji ko ñu wax yahya mu sadiqal bi mu aji degal bi kalimatin ci baatu yalla baat mi na la dikke ci yalla moy da fay deugal isa baabu ci ci yalla moy isa bu ñe de deugal isa di tax ni na isa baabu yalla la ndax da ka gine ci kun ngeen yeb muy ci baabu kun amal mu am lo tax na baabu ku nekk ci baabu yalla tax na isa baabu yalla la de deugal baabu bi baabu ci ci yalla wa sayidan ak sangala bu ñu top wa hasuran ku ñu dox digeenté mak digeen lay doon wa nabiyyan ab yoonte lay doon min salihin bokk ci gaay yi mom yahya mu ngi lay deggal ni dam dom ci goor ñina yahya lay deggal isa ab sanga lay doon ku ñu dox digeenté mak digeen lay doon ab yoonte lay doon ci salihin lay bokk waxay ni masula def ñaaw tepp su ka yitewu masuka xalat bu waxe maka malaka waxe lol xala sakriyani rabbi sama borom anna yakunu li ulama anna yakun naka lay wara nekki li ñeel ma ulama ab dom naka lay ñeel dom ci gor waxat bala xale te jot nama al kibru magi magi jot ci man ma bobu amé amako dom ke magget la ak magget la tamul dom ndax bobu na gor ne jotu am do way bi mu gisee ci maryama di nak mu ne ndekete yalla kat kenn na ko yamu ñaan ak lu may magi na ko ñaan malaka mi ne te jotale te am dom mune yalla man mune malaka naka lay amé dom ci magget nak la way mbati sama jige sama jabar sama soxna akhru ku jermel la ku jermel la defena bu ñe jaxir day jaxé defena mala lañ koy wax waye bu dé doom adam jermel lañ koy wax waxen walaf la am ci gay leen gaay waxe jëgëna ñaan ci dafa jaxir diga waxe non ci ku goor ci nit dëgg nit jaxir day nga la aw nak ay leen non waye jermel la ka walaf di wax ci bu jikko ku dul jël ku goor wala ku dul ku jigen jaxir la Wow. jërmel nak moy ku masula jur lolu nak nga gis lolu mu wax waaw ko ci sam xamna lolu ngay jur ben ku masula jur nak moy jërmel ku masula jur nak moy jërmel lolu sam ñeena xamni wa ma malaake moy nak sama jabar dafa jërmel man makla ku bor ci makla sama jabar dafa jërmel naka lay amé do xala moy ka ka jare ko ngir mi non la ko yalla waxe man kat jottale ko wax non la ko yalla waxe kadalik dirbi non la dele Allah yalla yaxaw moy def may saw do ko sopp yalla lu ko neex def sakara ne rabbi sama borom kon day itali aya def wo dutal na mandar ko buma xane ne dara ma ngi bëgg am doon ndax dañu dina jaxa xala borom bi nek aya diko sey sama mandar ko Allah ku kalima nga baña wax na ko nit yi salatu aya bi ñetti fan waxe da ngay ngel ku lu ila ram sa luma jinj do meena wax gis waxe bi am na ñetti fan waxe do meena salam yi du meena wax bu baba da nga xey bi ma ngi bëgg ni waskul te da ngay tudde na ko sa borom kesse lu bari gel war ci kar lu bari nak kon nak defena ñaan yalla ci kar baax na ci nek na ngay faratal ci kar de ci kar lu bari wa sabbih bil ashi wal abkar gel sa ba su ba ngol te ci kar akum isalat waskul rabbak wa fatalaku isalat bi wahi al malaikatu malaikatu bi mana jibril mo taxo taxay malaikatu yepp ko ba malaikatu waxe ne yow maryam ya maryam yow maryam inna allaha naka yalla istafaaki tan na la wa tahharaki labal na la bado ba goor bu yete yow dara wa istafaaki tan na la ala misail alami ci kaw jigeen ni def yep ya maryam yow maryam waxnu ti jaamul ngir ak gagne sa borom wa ci bi ci jotal ye julli war kay tagar ko ma arafin moy bo julit nga dem ci jakka ci julek and ko boy jirim ci jakka zaay ko lolou ñu tudde ci mbiri sakariya ak maryam min an bal khayfi mu ngi bok ci xabaari kum ko ay bu yo xamne yalla rek moko xam ñu ngi nit dañu la kawal ñu lekk jew ci yow muhammad o ma kunte ne ko won la day fa ñom isul xawna ko ñu dé sami akhlaam seen tanti wantalo ya ayum an ni kanti ñom yakulu moy yak maryam maryam ndax bobu maryam dañi xale bo xamne yalla dafa ci bu kenan kenn ku ne bëgg ka yar kenn lu ko kaay sama romu yar ji ko wanto mu ne ko won bañi wanto kuma ko ne ko won la bayto la day ci fa ñom if yak ta sumul bañi xulo ta yar ga is xalam do waxe al malaikatu malaikat mu ne fatale ko malaikat waxe ya maryam yow maryam inna allaha naka yalla yubashshirukum ngi lay jegal bi kalimatu ci baat ni bu tuké ci mom yalla ngi lay jégal nga am doom jo xamné baat ci yalla lay jégué ndax ci baat ak kul lay amé ismo turu doom joju al masih ku ñu barké ka lay firi isa ibn maryam wajihan ku am dara jëlay doon fi dunya ci adina wal akhirati al akhirah wa min al muharrabin ku ñu jéñal lay doon ci yalla ay kalimatu na tané ci tin hadith ci jamana yi liram dana waxal ni ci jamana jabu nekk leer bu toy xet wa ko xalen ak jamana ba wama te wama te gor o mina salih ni te way yiw ñela bok loolu ka mala kay wax ci ni gelu borom bi xalat mar ya mané rabbi yow sama borom anna yakunu li naka la day nekk ñeel ma wala dun dom wala mu yam tasmi bashar damaan nit laalu gor laalu te duma laal gor naka lay amé doom te gor laalu xala munaka al ngir munaka al amr ngir nit ka zalika naka nonu non naka yalla dogalé ci bindé doom yo xamné bi bayyi du fi dox non la ka yalla namé ndax allah yalla yakko ko moy kan moy bindé may sawlu ko sopp ida xadaane dogal na am rek ngir bayna ma yaqulu khamal da fay wax ngir man da fay wax loho ñel ngir man kun amal fa yaqulu mu ak wa nu'allimuhu dal naka jangal mom dom joju al kitaba tere ga dal naka jangal al kitaba mbinde dal naka jangal min mbinde wa fi pata xam xam wa tawrat dal naka jangal tawrat wa injil ak injil wa rasulun dal naka def ab yonent ila kan isaa'il ci kan isaa'il ci xalen ak dina bu gente non la mbir ma ay boy wax ak mom non yalla dal yebal jibril mu japp ci tolu jallat yu ak yalla tanu te dom dal ci ci mom ba dom je jitu da wax bani israël ni len anni man khatitukum andil na len bi ayatin ci mandarga bu wone ne te ci deugalane ni rad bu fuke sen borom anni man akhlo ko dinaay bind la ko ñele ne ci ni ci ban ko hay ati tay ni dem ni law jinaaw dana jël ci ban logal logal ko ak ko mu nek picc moy naaw di deb ban ko fi ma wal ma wañ fi ci bir ban bobu ko yakko mu nek tayran dim picc bi ci la ci digam yalla obni ko dara yere al ahma am tama ko gumba bare kana ci duwale dana kara yi mu gis wal abras dina yere ko xam dafa dafa gan bal bat tar me tag dana kan ray ku del wat ay bara mel na mel na ko dara na ko lo jot wo o yi dina jekal al mawta ni de bismillah ci digal yalla wo na ko dina len wax bi ma ta ko len yen lek ken ko bo ñema len nangam nga lek ci keur nangam nek ci bir wo ma ta ko lon la ñen te ci ci ni nek ken ko la ga den ci sama xarit dala ko wax bi bu yete bu ci nek la ñen te ci ci nek xamna inna bi sare ken ko yak ci lol de la ayatin keman lakum yelin in kuntum den nek ngeen mo minni di way gam musaddaqan bi muy deugal mom dom jey muy isa lima ba da yakay ni nek sama kanam damay deugal li sama kanam ñu fekk muy tawrat me tawrat ci tawrat wal uhilla lakum bi alim daganal bandal ci len lo xamni fu len arama le ko na alaykum cien dana len daganal len ni arama don cien giti ñom arama non ci ñom ñi lek jeen ak jeleen ak di liggey su gaaw len dina len arama len la way ñu man liggey gaaw ak lek lek ak lek gele ak saw gele arama na ci ñom wajitukum andina lim bi ayatin ci mandal ga mi ratukum fuke seen borom fatakhuna ngeen ragal allah yalla wa yawm di ngeen topu inna allah naka yalla rabbi mo di sama borom wa rabbukum mo seen borom fa'buduhu jamulen jamulen ko hada lima len tigal nak siratul mudiyan wa maril wal mustaqim wujub falamma ahassa baba kay ibn isa isa min ngi ci yoti al kufra wetti ndax nak beug ni ka ray xala mu dal di wax ni man ansari moko may dimbali ana ñoy ñan lay gisu bañ tamam dimbal ni ni takku dogu ci borom dog man ma jakale man ansari ñan moy ñoy ñi may dimbali ila ci yalla xala wax al khawariyun fot kat yu gor ye ñoo ndar fot kat yi seri fuk ak ñaar lañu won ño xamne dañ dal fot ay seri ñoo ñu dal takku ne nonu ansari la ñoy ñi dimbali yalla ndal yo amana lan gëm nañu billahi ta yalla wasab nga sede yow isa ne benna ci ne ko non muslimona way jeppalu ñu ci yalla rabbana yusna borom aman nga gem na bima anta ta li nga wacc muy lim ci wattabana ta kon rasul yaron tabi isa faqtuna ya ñana ñu dogal ma shahid ñu and ak way sede ñi la sede ñi lay sede rek wetal sango ta sa yaron tabi sede bi mu dogal wa makaru ñu dal di taxe ñom yahudiyef yefali ban isa dal di taxel isa wa makara law ya lay taxe nu meuna musule ak yenen tan wallahu ya la khairu makirin may ngeen di way taxe.